serca lub udarze mózgu w ciąży podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 grudnia, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wzmożone kontrole policji na drogach. Za chwilę o tym, na co szczególną uwagę zwrócą mundurowi. Sprawdzimy też, jak święta będą spędzać mieszkający w Wielkiej Brytanii Polacy. Betlejem w tym roku mniej popularne wśród turystów. Powód to niepokoje wywołane amerykańską zapowiedzią uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Policjanci w święta wcale nie odpoczywają. Na drogach są wzmożone kontrole. Co będą sprawdzać mundurowi, o tym inspektor Mariusz Tański z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Przekraczanie dozwolonych prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa, jak również będziemy zwracali, czy kierujący pojazdami zachowują trzeźwość. Też jest apel do pieszych, bo też również będziemy zwracali uwagę na pieszych, którzy poruszają się poza obszarem zabudowanym bez odblasków. Zachodzenie bez odblasków po zmroku można dostać 100-złotowy mandat. Kontrole potrwają do końca świąt. W akcji uczestniczy kilka tysięcy funkcjonariuszy. Zgodnie z tradycją zamierzają święta spędzać Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich. Jak będzie wyglądać ich Wigilia, o to pytał nasz korespondent w Londynie. Tradycyjnie polskie święta celebruję. Może coś się pojawi, bo mój partner jest angielskim mężczyzną i troszeczkę tam jest. Coś może przemycić. Coś przemycimy angielskiego, ale tradycyjne polskie jedzenie. Zostaje pan, wyjeżdża? No zostaję w Anglii, zostaję w domu. I jak będą wyglądały te święta? Normalnie, Wigilia, pasterka. 12 potraw. Czyli arcypolsko. Normalnie, tradycyjnie. Zostaję w Londynie, ale gdzieś tam z kuzynką, ze współlokatorami. Żal czy nie aż tak? No żal, no oczywiście, że żal. Zawsze za domem tęsknię. W tamtym roku byłam, ale w tym roku się nie udało. Rozumiem, że jakieś skajpowanie z rodziną pewnie będzie. No będzie, będzie. Na pewno. Z Polakami na Wyspach Brytyjskich rozmawiał Adam Dąbrowski. Mniej pielgrzymów niż w ubiegłych latach przyjechało w tym roku na święta Bożego Narodzenia do palestyńskiego Betlejem. Powodem są ostatnie niepokoje związane z uznaniem przez Stany Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy Izraela. Z Betlejem relacja naszego wysłannika Wojciecha Cegielskiego. Po tym, jak przez zachodni brzeg na początku grudnia przetaczały się palestyńskie zamieszki, część grup ze Stanów Zjednoczonych i Europy odwołała przyjazd do Betlejem. W przedświątecznym okresie w centrum miasta widać było głównie grupy z Rosji i Chin. Niestety, po zamieszkach i deklaracji prezydenta Trumpa wiele grup się odwołało. Potwierdza Brooks z Oregonu, która mieszka w Jerozolimie, a do Betlejem przyjechała z przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Niezadowolenia nie kryją mieszkańcy Betlejem, bo większość z nich żyje z turystów. Roni Tabasz, współwłaściciel polskiego sklepu na placu Żłóbka, ma jednak nadzieję, że w następnych tygodniach gości będzie więcej. Jestem pewien, że przyjadą tu znowu i że będzie ich tutaj więcej. Trzeba jasno powiedzieć, że dla gości nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa. Według izraelskich władz w ubiegłym roku na Boże Narodzenie do Izraela i na tereny palestyńskie przyjechało co najmniej 60 tysięcy chrześcijan. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Betlejem. O równocześnie kończący się rok był dla Izraela rekordowy pod względem liczby turystów. Władze szacują, że w całym 2017 roku do Izraela i autonomii palestyńskiej przyjechało 3,5 miliona osób. Jeszcze na koniec zaglądamy do Grecji. Tam też trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. W wielu domach zamiast choinek ozdabia się lampkami modele statków. Przed świętami gospodynie domowe wypiekają też tradycyjny chleb – Christo Psomo. Przez cały tydzień Greczynki przygotowywały tradycyjne bożonarodzeniowe potrawy. Kurabiedes, ciasteczka maślane z migdałami i melomakarona, polane miodem i posypane orzechami włoskimi. Będą nimi częstować małych kolędników chodzących po domach w dzień przed Bożym Narodzeniem. Czekamy na dzieci, na dźwięk dzwonka do drzwi, na ich kolędowanie, granie na instrumentach. Przypomina nam to czasy, kiedy sami chodziliśmy po domach, powiedziała Polskiemu Radiu mieszkanka Aten Eleni. Wiele Greczynek wypieka też chleb Christo Psomo, który ma przynieść pomyślność właścicielowi domu i jego rodzinie. Świąteczne ozdoby zaczęły pojawiać się w greckich domach już od początku grudnia. Ja mam u siebie statek zamiast choinki. Dawniej tak stroiło się domy. Żeglarze ozdabiali swoje statki na święta i stąd wziął się ten zwyczaj, dodała Eleni. Podkreślała też, że Boże Narodzenie to przede wszystkim czas bliskości i miłości do drugiego człowieka. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

24 grudnia, szczególny dzień i szczególne wydanie Świata z lotu Drozda. Poprosiłem kilka osób, by podzieliły się z nami swoimi historiami, przy czym warunki postawiłem dwa. Musiały to być historie traktujące o dobrym człowieku. Nieważne, czy znanym, czy nieznanym, czy anonimowym, to nie miało znaczenia. I drugi warunek, te historie musiały kiedyś rozegrać się za granicą naszego kraju. Mam te historie dla Państwa, 7 historii, 7 ludzi, które je opowiada i 7 opowieści, które łączy jedno hasło. To dzisiaj w Świecie z lotu Drozda do godziny 9. Zapraszam. Letonia, Madagasikara. Latwia, Madagasikara. Latwia, Madagasikara. Latvia, Madagasikara. Latvia, Madagasikara. Malagasy, Latviana, sami mi fan raitana. La muziki ma sumano, la muziki ma nazava. Malagasy, Latviana, sami mi fan raitana. La muziki ma sumano, la muziki ma nazava. Pierwsza z 7 osób, które zaprosiłem dzisiaj do udziału w audycji. Dariusz Fedor, redaktor naczelny kwartalnika Kontynenty. Musisz wiedzieć, że jestem niespotykanie szczęśliwym człowiekiem, bo ja spotykam w swoim życiu właśnie samych dobrych ludzi. To niezwykłe. Ja całe swoje życie mógłbym podzielić na etapy. Od jednego dobrego człowieka do następnego dobrego człowieka. Ale dzisiaj chcę opowiedzieć o człowieku, o dobrym człowieku, którego spotkałem tylko raz i tylko przez chwilę. To było podczas pierwszego mojego Camino. Szedłem z Pirenejów francuskich do Santiago de Compostela, 800 kilometrów, prawie 800, na piechotę z plecakiem, 29 dni w drodze. Czwarty dzień był straszny. Miałem pozrywane ścięgna, popuchnięte nogi, byłem obolały, zniechęcony i miałem wszystkiego dosyć. Ale szedłem, bo chciałem dogonić moich kolegów, którzy wysforowali się do przodu. Wychodziłem z Pampeluny, a za mną szła burza. Czarna, wielka chmura wisiała nad miastem, ale chmura wisiała, a ja szedłem. Więc spokojnie dojdę. Mam iść w stronę gór, w stronę Alto del Perdón, to taki charakterystyczny punkt, szczyty z wielkimi wiatrakami prądowymi i bardzo znaną rzeźbą przedstawiającą średniowiecznych pielgrzymów zmierzających do Santiago de Compostela. To był mój cel, potem tu już tylko w dół, czyli na tych moich obolałych nogach dam radę. No więc idę, za mną idzie burza. Wychodzę z miasta, idę przez pola, wchodzę do ostatniego miasteczka po drodze. Miasteczka, którego nazwy nie ośmielę się na antenie wypowiedzieć, bo nazwa baskijska i bym się skompromitował. Idę, mijam ostatnią albergę, czyli schronisko dla pielgrzymów. Na ganku siedzi sympatyczny gość nad kuflem piwa, macha mi, ja macham jemu, ale idę dalej, oglądam się za siebie. Chmura wisi nad miastem, ja idę, więc spokojnie dojdę do gór. 200-300 metrów dalej, raz jeszcze oglądam się, ścieżka kamienista, pnie się pod górę, ja się jak ta ostatnia oferma na ostatnich nogach, też pnę pod górę, noga za nogą, ale daję radę, chmura daleko. Odwracam się i chcę iść dalej, ale nagle widzę, stoi przede mną jakiś facet. Skąd on się wziął? Ani przede mną, ani za mną nie było zupełnie nikogo. Ścieżka była zupełnie pusta. Facet dziwny, na pewno nie jest pielgrzymem. Nikczemnego wzrostu, czarna broda, czarne zmierzwione włosy i coś tam mamrocze pod nosem. Taki obszarpaniec. Podchodzę bliżej, rozumiem hiszpański, więc słyszę, że mówi tylko jedno zdanie. Nie idź tam. Ale gdzie? Dlaczego? Nie idź tam, powtarza ten człowieczek i macha ręką w stronę Alto del Perdón. I w tym momencie błysk, trzask, walnął piorun dokładnie w to miejsce, w którym ja mam być za jakieś 40 minut. Oho, pomyślałem sobie, burza mnie dogoniła, nawet przegoniła. Poszła bokiem, zawisła nad górami, ja tam będę za chwilę. Oj, zginąć od pioruna w górach, żadna sztuka. Trzeba zmienić plany, wracam do miasteczka. Obróciłem się na pięcie, chcę podziękować facetowi, ale jego nie ma. Tak samo nagle zniknął, jak nagle się pojawił. Nie wiem, wlazł w te krzaki, jakąś ścieżkę znał lokalny gość, pewnie wiedział lepiej, którędy iść. Po prostu zniknął, rozpłynął się w powietrzu. No ale okej, wracam do miasteczka, dochodzę do tej albergi, na ganku siedzi nad drugim szpiwem ten sympatyczny gość i macha do mnie, mówi, chodź, tu mają dobre piwo. Faktycznie pan profesor z Australii znał się na rzeczy. Wszedłem do środka, zamknąłem za sobą drzwi, zamówiłem to piwo i nagle rozpętało się piekło. Pioruny, błyski, woda leje się wiadrami. Jak to tylko w górach potrafi lać? Potok rwący płynie ulicą. Gdybym ja był teraz w górach, to przecież bym zginął. Przecież by mnie zmyła ta woda. Przecież by mnie te pioruny utłukły. Dzięki Ci, Panie Boże, tego dobrego człowieka postawiłeś na mojej drodze. On mnie oszczep. I ja wróciłem. I nie narażam się na niebezpieczeństwo. I to jest właściwie koniec tej opowieści. Bo ja tego człowieka już nigdy więcej nie spotkałem. Ja nie wiem, kim on był, skąd on się wziął, gdzie zniknął, jak miał na imię. I dlatego przechowuję go w pamięci jako dobrego człowieka. A może to nie był człowiek? Dobry Pawle, Tobie i dobrym słuchaczom Trójki, całej dobrej Trójce, wszystkim dobrym czytelnikom kontynentów, dobrych świąt życzę z serca. Dariusz Fedor, naczelny Kontynentów, kwartalnika, którego nowy numer ukazał się niedawno, bo w połowie grudnia, i kilka egzemplarzy pod choinkę czeka teraz na Państwa. Proszę pisać zlotu@polskieradio.pl. Za chwilę kolejna dobra opowieść. Pukali On surtel meste sureteo, sateo se tunne alesia, ja ja. Sateo se tunne alesia. La la la la. Tuttav siin taustan maa, sa tea, see tunne alles jää. On suurtel meestel suured teod, sa tea, see tunne alles jää. Ja jää, sa tea, see tunne alles jää. Zaczęliśmy od historii z Europy, z Hiszpanii. Kolejna przywieziona została z Grenlandii. O dobrym człowieku tym razem opowie Ilona Wiśniewska, autorka książek, reporterka i autorka książek poświęconych dalekiej północy, książek, które Państwo zapewne znają. Białe oraz Hen. Wiosnę tego roku spędziłam w północnej Grenlandii, pracując jako wolontariuszka w domu dziecka na takiej maleńkiej wyspie wystającej z zamarzniętego morza. To taka miejscowość, w której mieszka 1300 osób, nazywa się Umanak, a Umanak to znaczy miejsce, gdzie leży serce. Z Larsine pracowałyśmy razem często na zmianie. Każda z nas miała ograniczony zasób duńskich słów, więc komunikowałyśmy się śmiechem, przytulałyśmy się do siebie, w ten sposób rozmawiałyśmy. Miała troje dzieci, była żoną kominiarza i spinała sobie włosy na czubku głowy taką spinką w kształcie kokardy, przez co wyglądała jak dziewczynka. Kiedyś dużo piła, ale przestała, bo mówiła, że tygodnie jej umykały. Pamiętam, że pracowałyśmy razem i miała szorstkie ręce, ale zawsze bardzo ciepłe te ręce były. Przykładała je czasem do różnych miejsc w moim ciele, mimo tego, że nie mówiłam jej, że coś mnie boli, a ona przykładała te ręce i mówiła, że teraz już nie będzie bolało. Zdarzało się podczas tych naszych zmian nocnych, że ona znikała i jednocześnie z nią znikał samochód służbowy i wynikało z tych kilku słów, którymi operowałyśmy, że jeździ szuka swojego męża. Ale nie wchodziłyśmy w szczegóły, po prostu przytulała mnie i długo się śmiała. Pamiętam, że kiedyś odwiedziłam ją z takim wielkim duńsko-grenlandzkim słownikiem i z notesem. Jej mąż podał nam kawę i zniknął, a my rysowałyśmy sobie nasze życia. Z rysunku na przykład przekreślonej kuli ziemskiej dowiedziałam się, że ona nigdy nie była za granicą. A z tego, że powtarzała kilkukrotnie duńskie słowo Danelse, rozumiałam, że chciałaby zdobyć wykształcenie. Chciała przenieść się najlepiej z całą rodziną do Danii, bo może wtedy mąż by się trzymał bliżej domu, bo tam przecież też pewnie są kominy. Nie miała tylko za co się wyprowadzić i nikogo też tam nie znała. A więc ja wertowałam strony w tym słowniku i pamiętam, że kiedy pokazałam jej słowo pikorisok, wtedy zaczęła płakać, bo nikt jej jeszcze nigdy nie powiedział, że jest dobrym człowiekiem. A mnie na dobrą sprawę chodziło o słowo zdolny. Tak znałam duński. Larsine wyjechała z Umanak jesienią tego roku. Nie wyjechała do Danii, a do większego miasta w Grenlandii, żeby już studiować, żeby stać się pedagogiem z prawdziwego zdarzenia. Piszemy czasami do siebie obrazkami, wysyłamy sobie ikony z uśmiechami. To jest nasza komunikacja. Grenlandczycy śmieją się jak nikt inny na północy, a Grenlandia na zawsze już podnosi kąciki ust. Ciepła opowieść z Grenlandii od Ilony Wiśniewskiej. Ilona była na wyspie nieprzypadkowo. W przyszłym roku, najpewniej jesienią, ukaże się jej kolejna książka poświęcona właśnie Grenlandii. Słuchają Państwo Świata z lotu Drozda. Dzisiaj świątecznie, wyłącznie opowieści o dobrych ludziach. Kolejny opowiadacz to osoba, którą znają Państwo ze sceny, z płyt, również z licznych koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Dla mnie to przede wszystkim jeden z kompanów z tegorocznej wyprawy żeglarskiej do Antarktyki i świetny kucharz. Adam Nowak. Właściwie mam takie szczęście, że co chwilę spotykam dobrych ludzi, wiele się od nich uczę, chociaż mimo wieku, który osiągnąłem, to jest się cały czas czego uczyć. Pamiętam, kilka lat temu zostałem zaproszony do gościnnego udziału w płycie Marka Grechuty i zespół, który mnie zaprosił, został zaproszony na koncerty do Stanów Zjednoczonych i pojechaliśmy do kilku miast, ale ostatnim miejscem naszego pobytu miał się odbyć koncert na Florydzie i tam byliśmy umówieni z panią Tereską, której nigdy nie widzieliśmy na oczy, a która miała nas odebrać na lotnisku po przylocie. Odebrała nas bardzo sympatyczna pani, która natychmiast zaproponowała nam, że nas zawiezie do restauracji. Pojechaliśmy na taką późną kolację i Tereska jest taką osobą, z którą się właściwie człowiek natychmiast zaprzyjaźnia i to jest właściwie natychmiastowa, głęboka więź. Właściwie opiekowała się nami tak, jakbyśmy byli jej rodziną. Po kilku latach zostaliśmy zaproszeni na trasę koncertową jako zespół Raz, Dwa, Trzy. Ja powiedziałem, że oczywiście możemy pojechać do Stanów i objechać różne miasta, ale byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy mogli zakończyć nasz pobyt na Florydzie, tym bardziej, że pogoda bardzo sprzyjała i jednemu i drugiemu wyjazdowi. Tereska jest właścicielką motelu i kiedy jechaliśmy samochodem z przedostatniego koncertu z Nowego Jorku, to zadzwoniła do mnie i pyta się, co nam przygotować na przyjazd. Czekała nas całą noc na podróż, mieliśmy przyjechać w około południa na Florydę. Pyta się, co nam przygotować, czy coś tradycyjnego tutaj amerykańskiego, czy chcemy coś z Polski. Ona jest oczywiście Polką. I padło w busie, padło, że wszyscy chcą rosół. No to przekazuję Teresce informację. Mówię, Tereska, jest pragnienie rosołu, ponieważ jedzenie w Stanach jest podłe. No i Tereska mówi, dobrze, to w takim razie ja jadę do Amiszów. U Amiszów kupuję wszystko, co jest ekologiczne, czyli jakiegoś wielkiego indyka. Wiadomo, że rosół na 9 czy 10 osób, bo tyle nas było w podróży, to jednak wymaga dużych naczyń i sporo nakładów. Przyjechaliśmy, Tereska nas bardzo serdecznie przywitała, miała przygotowany rosół, miała przygotowany obiad dla nas. To wszystko było z serca, więc byliśmy bardzo wzruszeni i cały ten pobyt, który spędziliśmy kilkudniowy u niej, był dla nas takim pobytem, jakbyśmy byli w domu u bardzo kochanej rodziny, tak mogę to określić. I pomagała nam absolutnie we wszystkim i mam do dzisiaj dla niej ogromną wdzięczność, jak był jakiś czas temu huragan przechodził przez Florydę, to się bardzo zaniepokoiłem, bo akurat dawała znaki, że właśnie zabili okna w motelu płytami, żeby wiatr ich nie wysadził, ale się bardzo ucieszyła, że chociaż jedna osoba zadzwoniła i się zapytała, co tam u nich słychać. I to jest taka znajomość bez jakichś wielkich fajerwerków, natomiast z wielką taką życzliwością i z takim myśleniem, że na świecie są ludzie, którzy są natychmiastowo gotowi do pomocy, natychmiastowo mają otwarte serce i wszystko, co się robi przy nich i z nimi, nie przynosi jakiejkolwiek trudności. We dwoje się natychmiast coś robi lżej. Tereskę bardzo pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze się kiedykolwiek zobaczymy, bo gdybym planował jakąkolwiek podróż do Stanów, to na pewno pojadę odwiedzić Tereskę. Amerykańsko-polska opowieść z rosołem w tle. O dobrym człowieku dla Państwa od Adama Nowaka. Do udziału w dzisiejszym Świecie z lotu Drozda zaprosiłem osoby, które parają się różnymi zajęciami. Jest też przedstawicielka świata fotografii. Pamiętają Państwo może opowieści o gruzińskich pasterzach pracujących w górach i wyjątkowe zdjęcia, które te prace dokumentują? Ich autorką jest Magda Konik. Magda większą część roku spędza w Gruzji, a oto jej historia o dobrym człowieku. Kilka miesięcy temu, kiedy pierwszy raz z pasterzami dotarłam do wioski Omalo, była tam jeszcze zima, niewiele osób tam przebywało. Przebywała tam jednak pewna rodzina, która od samego początku okazywała mi dużo sympatii. Była tam starsza pani o imieniu Wiseli, która no bardzo szybko zaczęła traktować mnie jak swoją wnuczkę. Kiedy tylko przychodziłam koło jej domu, kiedy szłam nawet w inną część wioski, wołała mnie zawsze, żebym przyszła do niej na kawę, bądź na przykład jeżeli wydoiła krowę, miała świeże, ciepłe mleko, zapraszała mnie, żeby razem ze mną wypić, popatrzeć na góry. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. Często było tak, że kiedy widziała, że wracam ze zdjęć popołudniami, no wiedziała, że na pewno jeszcze nic po drodze nie zjadłam, więc też zapraszała mnie bardzo często na obiad i nie dawała sobie wmówić, że nie jestem głodna bądź jestem na diecie, żadna wymówka nie działała. Kiedy dowiedziała się, że chcę wyruszyć konno w wysokie góry, przez kilka dni no, chodziła zmartwiona, potem zaprosiła mnie do siebie i powiedziała, że zrobiła specjalnie dla mnie na tą okazję czapkę i rękawiczki. Rękawiczki były zrobione tak jak powiedzmy nasze, takie na kciuk plus miejsce na pozostałe palce razem, tylko że ze ściętymi palcami, żebym lepiej mogła robić zdjęcia. Bo zawsze jej mówiłam, że nie noszę rękawiczek właśnie dlatego, żeby lepiej trzymać w rękach aparat, więc idealne rękawiczki, do tego czapka i powiem szczerze, że bez tego wtedy w górach naprawdę miałabym problem, bo uratowały mnie te rzeczy. Kiedy przyszłam z powrotem do wioski, podziękowałam jej za prezent. No naprawdę bardzo się wzruszyła tym, że mogłam mieć te rękawiczki, tą czapkę, że to mi rzeczywiście pomogło. A kiedy powiedziała mi, że jadę do Polski na zimę i zobaczyła, jak daleko to jest na północy, stwierdziła, że jak najbardziej mi się te rzeczy też w Polsce przydadzą. Więc teraz w Polsce noszę to z dumą i pamiętam cały czas o niej, jak ona się miewa i co chwilę wiem, że dopytuje też, kiedy będę wracać. Powiem szczerze, że w miejscu, gdzie mieszkałam, czyli w Gruzji, w moich podróżach bardzo często trafiam na osoby, powiedzmy, życzliwe, które nawet nie wiem, kiedy same proponują mi pomoc, nawet jeżeli jej nie chcę. Często no, nie przyjmują żadnej, powiedzmy, wymówki. Zawsze jest tak, że słuchaj, ale ja ci chcę pomóc i musisz to przyjąć. Często nawet nie wiem, kiedy taka osoba się pojawi. Często nawet nie chcę tej pomocy, ale zawsze takie życzliwe osoby zawsze są w okolicy. To historia od Magdy Konik. Proszę zajrzeć na jej stronę magdakonik.com, tylko proszę się nie zapatrzeć za bardzo, bo zdjęcia świetne, jeśli Państwo zapatrzą i zapomną, że trzeba jeszcze na wieczór przygotować pierogi albo jeszcze barszcz i będzie kłopot. 4 historie za nami, 3 jeszcze przed nami. Paweł Smoleński to pisarz, dziennikarz i reporter, którego nie trzeba przedstawiać. Szczególnie zapadają w pamięć jego książki poświęcone Izraelowi, więc nie dziwi, że opowieść Pawła Smoleńskiego o dobrym człowieku związana jest właśnie z Izraelem. Chłopak, mężczyzna, nazywa się Michael Swart. Jest prawnikiem, a co równie ważne, jest dzieckiem polskich emigrantów 68 roku, którzy się odnaleźli w Izraelu. Michał mógłby być prawnikiem w najbardziej liczących się kancelariach na całym świecie, bo jest po prostu absolutnie wybitny. Tymczasem on jako Izraelczyk tak pojmuje swoje obowiązki zawodowe, że po prostu służy ludziom. Jest prawnikiem od praw człowieka, co oznacza na izraelskie papiery, że zajmuje się głównie sprawami związanymi z Palestyńczykami czy z izraelskimi Arabami i zajmuje się bardzo skutecznie. Przed paru laty był w polskich kinach film, zresztą mianowany do Oscara, który nazywał się 5 rozbitych kamer. To jest film o wiosce Bilin na terytoriach okupowanych, gdzie doszło do zawłaszczenia ziemi przez izraelskich osadników. Bardzo perfidnego, bo to zawłaszczenie ziemi było oparte na podstawie sfałszowanych dokumentów. I Arabowie z tej wioski początkowo chcieli i nawet zatrudnili arabskiego prawnika, który miał ich reprezentować przed izraelskimi sądami. Ten arabski prawnik niestety nie dał sobie rady i wtedy zupełnym przypadkiem zatrudniono właśnie Michała. Opowiadał mi, jakie to było dla niego wielkie wyróżnienie, dlatego że mówi, zobacz, tutaj moi rodacy, Izraelczycy, zabrali im ziemię, a ci ludzie powierzają sprawę odzyskania ziemi innemu Izraelczykowi, więc ja muszę zrobić wszystko, żeby ich nie zawieść. Pracował pro bono i wygrał. Przez wielu w Izraelu tych takich hura patriotów, których niestety nie brakuje tam, jak i zresztą na całym świecie, on jest uważany za odszczepieńca i zdrajcę. A ja myślę, że to jest taki człowiek, który po pierwsze wie, co to znaczy kochać ojczyznę swą, a po wtóre jest chyba bohaterem nawet. Shalom alechem, alechei ha-shalom, bo'achem le-shalom, alechei ha-shalom, barchuni le-shalom, alechei ha-elyon, be'tzetchem le-shalom, alechei ha-shalom. Shalom alechem, alechei ha-shalom, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. מלאכם מלאכי השלום בואכם לשלום מלאכי השלום ברכוני לשלום מלאכי העליון בצאתכם לשלום מלאכי השלום לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה Shalom, malachei ha-shalom, bo'achem le-shalom, malachei ha-shalom. Tym razem wschodnia Rosja będzie sceną dla opowieści o dobrym człowieku, a właściwie o dobrych ludziach. Ta historia zabrzmi dzięki Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, pedagog, jeden z nestorów sztuki przetrwania czy survivalu w Polsce, pierwszy szef Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu i autor książki Survival po polsku. Krzysztof opowie Państwu historię z 2004 roku. Wtedy razem z zespołem samochodowego przedsięwzięcia kierowanego przez Romualda Koperskiego wziął udział w wyprawie Transsyberia Gigant na trasie Gdańsk-Magadan-Gdańsk. To grubo ponad 20 tysięcy kilometrów. Im dalej w głąb Rosji, tym trasa była bardziej wymagająca, aż samochody wyprawy dotarły daleko na wschód od jeziora Bajkał. Tutaj zaczęła się ta część traktu kołymskiego, gdzie nam powiedziano, ale dalej chyba nie przejedziecie. Trakt jest nieprzejezdny. Jeden z mostów się zarwał. Musiał śmigłowiec wyciągać ciężarówkę z rzeki i chyba nie dacie rady. No, stwierdziliśmy, że przejechaliśmy tyle nie po to, żeby się poddawać. I w pewnym momencie właśnie na tym trakcie kołymskim zajechaliśmy do niewielkiej osady. To były dwie chałupy plus jakaś szopa. Miało to być nasze wybawienie, dlatego że jeden z kierowców bardzo narzekał na swój samochód i martwił się, że do Magadanu w ogóle nie dojedzie. Wyszli do nas tak zwani miejscowi. Myśmy spytali ich, czy jest jakaś szansa na naprawienie. Warsztatu szukać na Syberii ciężka sprawa, dlatego oni musieli sobie sami radzić w takich sprawach. Jeden z panów do drugiego pana powiedział: słuchaj, weź tutaj taką część od Wołgi, tu ją trochę zeszlifujesz, tutaj dospawasz, dopasujesz i będzie dobrze. Oczywiście nasz kierowca nie jechał Wołgą, ale okazało się, że ich praca była doskonała. On na tej części wrócił do Polski. I doszło do tego szczególnego momentu, który zawsze lubię opowiadać, bo robił na mnie duże wrażenie i do tej pory robi. Mianowicie kierowca spytał, tak jak sądził, że powinien, ile się należy za tę usługę. Wówczas obaj panowie zrobili zdziwione miny i powiedzieli: od ludzi w drodze nie bierze się pieniędzy. Poświęcili dużo czasu, dużo roboty po to, żeby po prostu nam ułatwić dalszą podróż i mimo, że tam im się nie przelewało, to pieniądze dla nich nie miały znaczenia. Byli zadowoleni, byli szczęśliwi, że mogli pomóc. I powiem szczerze, że w moim survivalowym życiu miałem chyba bardzo dużo szczęścia, bo może nie identycznych sytuacji, ale takich, gdzie człowiek człowiekowi bezinteresownie pomagał sam z siebie, czasem nieproszony, miałem bardzo dużo. Stąd moje życzenie dla słuchaczy jest takie, żeby im się tak przytrafiało, dlatego że uważam się dzięki temu też za człowieka szczęśliwego. To Krzysztof Kwiatkowski, który oprócz życzeń dla Państwa ma również prezenty. Swoją książkę, która została wydana niedawno w trzech częściach. Kilka takich zestawów czeka teraz dla Państwa. zlotu@polskieradio.pl, zlotu@polskieradio.pl i proszę koniecznie w tytule listu wpisać hasło survival. zlotu@polskieradio.pl. Ostatnia, siódma historia przed nami. Jej autorką jest Natasza Gerke, pisarka i felietonistka, która od wielu lat, kilka miesięcy w roku zawsze spędza w Nepalu, który stał się jej właściwie drugim domem. Tak, ta historia będzie z Nepalu. Jest to dobra z pogranicza niezwykłości. To, co nam się zdarzyło w górach, kiedy szliśmy kiedyś do pewnego punktu, do pewnego klasztoru, wysoko, 3000 metrów, nie jest w Himalajach wysoko, ale mieliśmy tam dojść, no i po drodze mój partner podróży zwolnił tempo, także się ściemniło, nie doszliśmy na czas i w pewnym momencie zobaczyliśmy tajemnicze światło w oddali. Podczołgaliśmy się tam w błocie i deszczu i otworzyła nam drzwi półnaga pani, bardzo stara, 200-letnia, 300-letnia, nie wiem, może 80 albo 50, w Nepalu trudno bieg wyczuć. I zaprosiła nas do środka, tak jakby na nas czekała. Życzyłabym sobie takiego powitania w innych częściach świata, na przykład w Europie Zachodniej zwłaszcza. Dała nam miejsce na materacu, rozpaliła ogień, ugotowała zupę z kukurydzy, no i poszliśmy spać. I następnego dnia chciałam jej zapłacić, nie chciała pieniędzy, z wdzięczności dała mi swoje wełniane skarpety, przyjęła, położyła je na swoim ołtarzyku. I poszliśmy dalej. Ale wracając, chcieliśmy ją znowu spotkać i okazało się, że taka chatka w ogóle nie istnieje. Czyli to jest dobroć już taka pewna z dziedziny metafizyki, że zdarzyło się coś, co się nie zdarzyło. Innym typem piękna, którego doświadczam, które widziałam, które widzę, jest pan od gołębi, taki rodzaj ghost doga, który mieszka w Katmandu, którego spotykam od, nie wiem, 20 lat mniej więcej. On jest bez wieku, bez miejsca zamieszkania, nie wiem, gdzie mieszka, nie wiem, ile ma lat. Otulony jest w koc i ma metalowy talerz, którego albo je, albo kładzie go na głowie, jak pada deszcz. No i właśnie kiedyś padał deszcz i biegłam bez parasola, a pan do mnie podbiegł i swój talerz chciał mi na głowie położyć i wyjął z kieszeni kilka kostek cukru, żebym się rozgrzała. No jest to taka dobroć spontaniczna. Nie wiem, kim on jest, ale to, co zrobił, uważam, jest po prostu przepiękne. Dobro jest afabularne, dobro ma fabułę w Hollywood, moim zdaniem. Generalnie się zdarzają piękne gesty dobroci, akty dobroci na co dzień. Na przykład mam panią z kozą, kózek jest dużo u nas w Himalajach, która jest żebraczką, bardzo biedną panią, zgarbioną w pół, jak no 90 stopni w takim kącie jest ta pani zgarbiona i chodzi ze swoją kozą i się uśmiecha na widok ludzi, którzy się do niej uśmiechają, na przykład mnie. Ilekroć ktokolwiek tej pani coś ofiarowuje, a ofiarowują jej ludzie chętnie, no bo ludzie są z natury swej dobrzy. Pani dzieli to zawsze na trzy części. Jedno ofiarowuje swoim bogom, jedno kozie, a jedno zostawia sobie. No jak ja patrzę w koło, to mi się dobro zdarza cały czas, cały czas. Opowieść od Nataszy Gerke prosto z Nepalu o dobrych ludziach w Nepalu. J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني Solidariedade, conjoe a amizade até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver. La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors, y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois. Non, non, non, non. Ekta hi parm dharma hai, isse bada na koi. Jai Ram Jai Ram.